أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء سورة احزاب یو پنځوستم آیات ده د دویشتمې پارې ومن بتغیت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرزقن بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما سورة احزاب کے رد رسم باطل او دری مثالونو د پاره د اثبات د توحید او سلیرش خطاباتو دولس نبی علیه الصلاۃ والسلام تا دولس امت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا پای کې څه خطابات مخکې بیان شو او څه خطابات رستو را روان دي د بیبیانو د ازواج مطهرات او بیان کوي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پیغمبر کته بازی رستو کې طلاق لور کې نو هم د خو خدا باز ل زور کې ځان سره پیوس کې هم د خو خدا او باز نوبت نا رستو کې مخکې کې مقصد ستا دا غینا زالوالی نو عمد خواه دا دو امت دا پارا جائز ندی او تالا جائز دی دا غی بیان که یو پنزو سیاد که ترجی من تشاؤ منهن و تؤوی الیک من تشاؤ ترجی رستکیت آغا چال را چخ وقشی ستا من هننا دیدی بی بیانونا رستو کولی شتا رستو کولی شتا تر جی ارجا یر جی ارجا رستو کیتا آغا چال را چخ وقشی ستا من هننا دیدی خزونا بیارتا کیتا کتلا قرکی نوام دی خوخدا دیدینا مراد بعض مفسری نخلی لکا جویریا میمونا ام حبیبہ صفیہ و سودا و تؤوی الیک من تشاؤ او زیور کیتا پیوس کیتا الیک دخپل زان سرا آغا بی بیانی چکو غشستا دین بازی مفسرین بازی بی بیانی اخلی لکا عائشہ حفصہ ام سلمہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما ومن بتغیت ممن عزلتا اواسو چه طلب کیت ممن دا چانا چه تاوسا اجتناب کلے تاوسا عزل کلے فلا جناح نشری گناہ لے کے پتا باندے پیغمبرک بازی پیوسکے زان سرا عمد خوخدا بازی لرکے و طلاق ارکے نو عمد خوخدا د بازو سره اجتناب او لریواله کې په خپل نکاح کې ساتنه هم د خو حرام کومه لجائز نه چې د کمې خزه سره د عزل کو نو یا به خزه کې آیا به لری کې بس ها سورته نساء کې راځي او ځان د به نه ساتي فتزروا کل معلقه دا چې بنه چې نه خزه کې د خزه حق ورکه او نه پرې دی ها ذالک ادنا ان تقر اعینهن ادا خبر دا تاخیر د نوبت د نمبر مخکې رستو کول دا دین دې دې دې خبره تا ان تقر اعینهن چې یخی بشي سترګې دا غي ا لکه باز بی بیانوي مخپل نمبر بی بی عاشی تور کو بل تور کو خو موږ د پیغمبر پاک د خپل نکانه نه وباسي پیغمبره که یو زنانه خپل نمبر بلی تور کوي مخ کی رستواله اکی نو خیر دے زکه دا غی بخزی دا خوزو با دستلگو یخواله راشی چه خیر دے خو منگ دی پیغمبر پاک دا خپلی نکان نو باسی زکه منگ با سبا دا دپ نکاکی چه پاسی گو فخر بکو قیامت کې ٹھیک دا نمبرم دا نورو خوزو حق دیم نراکی خو پا خپلی نکاکی دی منگ ساتی سو کوئی بی بیانی ہوئی ذالک دا تاخیر محکواله رستواله د نو د زنانو یادانو بد دا نمبر ادنا دا دی نزدې دې خبره تا انت قر اعینهن چې یخی بشي یخواله د سترګو داغي ولا يحزن او خفب نشي ابو موږ دوره وخت کله د پیغمبر پاک سره نور خزي ولي دې منګه پری خودو منګه جدا کړو منګلې طلاق راک نه نه نه نه پیغمبر خیر دے کستا خوا خدا کاغی خپل نمبر نورو طور کنو ام خوا خدا خود خپل نکانا خپل بی بیانی موباسا آغا پدی خوشحالی گی ویرزی نبی ما آتی تا هننا او خوشحال بشی پاغی سوچ ورکلی تاغی طولو تا اب خوشحالی شی واللہو یعلمو اللہ پویگی ما پاغ حالتنو فی قلوبکم چستاسو پزلنو کی وکان اللہ علیمن حلیما او دے اللہ پویا او حلیمن صبرناک لا یحلو لکن نساء من بعدو دا لسم خطاب دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا حلال لدی پیغمبر استاد پارا خزے من بعدو پس د دینا پس د چانا من بعدو پس د دی خزونا د دی خزونا علاوتا نور خزی روان نیدی نا مکی خود تیر شو پیغمبر استا د پارا پا دی سلورو کسمونو که چو سورا خزی که تالا روانی ازل تاوی تالا روانی دی پس د دی خزونا نا مانا ندا اصل کی مانا دا لا یحل لکن نساؤ حلال ندی پیغمبر استاد پار بی بیانی من بعد او پس د سلورو قسمونو نا اے د سلورو قسمونو نا علاوه پنورو قسمونو کې تعالی خزر واني مشرکان سره بنکان کې غیر مهاجر سره بنکان کې کنيکا کې نو د سلورو قسمونو سره یو اغه زنانا چې تول مہر ور کې چې سور ل مہر ور کې نو تعالی رواني دویم وینځي چې سورا پنیکا آخري وینځي نو تعالی رواني اغه زنانا چې تا تزان بخشش کراولي بخشش کوي تا ته چې موږ تا ته خپل ځان بخلې دي نو هم تعالی رواني او سلوره می خزي اغه مهاجر چې تا سره هجرت کړي دي د سلورو قسمونو نه علاوه د نورو سره نکاح کول سړي دا تعالی حرام دي سي نه دي د دې امت د پاره سلور خزه رواوي او استاد پاره سلور قسمه رواوي په شو کې په پوه مې ته ویلو کنه لا يحل لك النساء حلال دې استاد پاره خزه من بعد او پس دې سلور قسمونو نه د ځنډې ګران دي ګوره ها دا تاسو خو آسان ملاو شو نو ځکه وای آسان دا چې ته درس کې یا ته پوښتنه کوې په پته لګي ولا ان تبدل بهن من ازواج دا تاسو دې ګران دي او ندی روا چې بدل کې په دې خزو موجوده وباندې من ازواج النور بی بیانې ها چې واخلې بدل کې ته په دې موجوده بی بیان مان من ازواج یعنی نور خزه ولو اعجبک حسنهن اگر ک تعجب کې غرضه تعالی را حسن د دې نور خزو الا ما ملکت یمینک مگر آغا من کوحی مگر حغا وینځي چې مالک وی خیل استاد آغی بی مشکل لید آیا مال دیر اسانی وی کتاو سو پی زان پوک رہا حفظ سے پوشی پی اس وی لا ان تبدل بهن من ازواج ندی روا چې بدل کے پدے موجودا و خوز نور خزے اے دا موجودا خزے چو جویره دا میمونه دا امی حبیبه دا صفیه دا زینب دے دا ټول خزه بدل کې او د دوی چې داخی ندی ز نور خوځو کوم چا خېستري دا می خو خلې نور خوځو کوم چا خېستري پیغمبر تعالی دا روان دي اے تعالی روا دي کت ماو تای بدلو نور روا دي دا می خو خنه د بل کوم او پیغمبر چې کوم خصوص د نکاح کړي دا نو دا تعالی روان دي چې دا بدل کې او په دې باندې نور خوځو کې چا خېستاو کې من کو هو کې تبدیل نشرا واسطه الا ما ملکت مگر وینځو کې تبدیل را واسطه شي اے وینځي دي کاغه بدل را بدل نو هغه کې تبدیل را واسطه شي خو په حرو اصلو من کو هو کې تبدیل نشرا واسطه پوشه پسې ولا ان تبدل بهن الذي چه بدل کې په دې خزو نور بيبيانې آکه تعجب کې غرزه تعالی را حسن د دې نور خزو اے کمی غیر مهاجر ډېر خسته دي هغه مشرک ډېر خسته دي او ته وې دا خنه دا هغه مشرک يهودانه خدا غیر مهاجر خلچ ډېر خسته دا ډېر تعلیم یافته دا تعلیم هم کړي دي خایسم پکې دي نو پیغمبر دا تعالی روان دي چې بدل کې په دې نور خزي چا غیر مهاجر دي او هغه مشرکان دي الا ما ملکت يمينوکا مگر تبدیل لا واستے شي پاغه خزو کې ملکت يمينوکا چې مالک شوی خیل استاد غي چا وینځي وینځو کې تبدیل را واستے شي چې خو خدای نه دا خو په منکوحو حرو کې نشرا واستے وکان الله علی کل شیء رقیبا سورته وګوره تاسو اگر که خایستا مخه تراغه نو تعلم روان دي مشرکا سورته بقره وګورئ الته ویلو د مشرکانو صد نکام نه دا سورة بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر دیم 221 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم خامخا او غلام مؤمن غرض دا مشرک خزینه اگر که تعجب کی غرزه تاسو لرا اغه مشرک خزا تعلیم مشرک خزا خاص نسب مشرک دا خنصب خده مشرک دا خواهش پکیده مشرک دا خو تعلیمی گره دیگری حاصل کرده نو دا غینا اغا غلام دل خده طور حبشی دل خده پیغمبره تا ما تاوی خواه ولو ولا عبد مؤمن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اوس پوښی کنه پیغمبر ته وی ولو اعجبك حسنهن الته حسن یاد کړي اگر کته زکه خلق په خاص باندې خزه مکه رستو کوي یره دا مکه نه خزه می بدرنګ دا واکه کمزورې وما عجز وما چانه را کولا اوس ډیر مالدار متبر اسوق مال خزه را کوي نو آغا خزه لری کی او بلا خزه پا نکاواری خیستا تعلیمی افتاده که مالدار چه بیره کن در آوانی دی تالا او ٹک دا غدیمی آغا پخپل زی دا پخپل زی ولو اعجبک حسنوهن الا ما ملکت یمینوک وکان الله علی کل شین رقیبا او صورت نساو گوری تاسو چه بلا خزه او کی نو آغا لنبای خزه داسه ساتی لکا پشانت دزولنده پشانت د اویزان دی قران پاغي منکه چې نه دا نه روا دي فلا تميلوا فلا تميلوا یو سل یو کم دیر شمایات 129 نمبر آیات د سوره نساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة چره طاقت نشه لرلې تاسو چې برابر والے را ولې پمن د خزو کې اے د خزو تر منځ انصاف کول دا ډیر ګران دي الله ویلي چې ګران دي نو ډیر خزر اوره مکوا دوه خز مکوا درې مکوا ځکه برابر والے ډیر ګران دي ډیر ګران دي چر الله وی لنی راولې اگر کته ډیر حرس کې په اگر کته تاسو ډیر کوشش کوئ په جما کول سره فتمی فلا تمیلو کل المیل نو ماولی او که او دیکلی دو دره خزی نو ماولی پو پورا اولی دلو سرا آغا یوی خزی تا پا عمل دلاسو فتزروها کل معلقتی چی پریده آغا بلی خزی للا پشان تا دا اویزان دی دا خزا بانه دای چې بچی مینیشتا د خزینه خو خوخه نه یغه نو چې دوی مخزه وکړه درې مخزه وکړه نو مخکنه خزه د سر دشمنه را دوی مهم ورپسې د سر دشمنه را درې می سره ډیر تعلق دی لګون دی چابیان د خزانه داغه سره ټول اختیارات داغه سره هغه نور خزم داغه یوی خزم ما تحتي پور کولو کې اغستلو کې په اړو شس کې قرآن وی کل معلقته نا څنګه چاغه لدی حق ور کړې هو یو خود زړه اغه مینا دا پاغه الله تعالی نسی خو عمل د لاس په دو ټول سره یو شان ښکارا کې یو شان کپڑے یو شان خرچا یو شان خوراک یو شان پیزار ودا پیزار درې جوړې مې راولې چې کم یو جوړه کسنګه لای کیس پی اچو یو کدا سی علی داسه بوله نو چی داستا که یو شان یو ته داستا دا سر دی که چلستا که یو شان کپلی دی رولی دی په یو ریډ دی خو صرف رنگونه جدا دی داستا داستا وې دی که چلستا وادرې جوړې مې رولې چې کم یو ولې پوش ار یو سی رولا وادا غوالې ځانلا بس او کته وې داستا داستا نه بیا شک کای څکې کنه کوي نه بای دا سیده طالبانو ځان له تقسیم کوي چې څه کوي څنګه आले په کومه طریقه आले بیا غي پوي بیا ستا خپګان او دا غي خپګان ستاسو منس کې ناراضي او کته وې داستا او داستا او دې کې څه چلستا کته دې نه به داخله وینا خچر تا دا یا ایها الذین آمنوا اس معاشره سمای کنه لسم خطاب امت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا اے چې چا دل دعوت درک انسا څوک بیمار دی دعوت یې درک چې کور ته راشه کور کې روټي ته دعوت شي چې لال شي اجازه تو غواړه روټي اوخره فورا زغ روزه البته باندې وحنت دې چل تری بالغ غالتا چولې خو به غم پروت دالو خې پسو دا دې څنګه وړي دا باندې څنګه کړي نه زه ته روټي اوخره السلام علیکم جلال دی آیت کې داسې خلکو ته خطاب کوي ما او تاسو ته بیمار دی حدیث کې مکه تیر شو کنه چې بیمار دی کور دی وتلې نشي فورا لاس دا هغه بیمار پرسیو کا پسول لاس کې دا دعا او ته وکا اوی ته هټه خی مړه الحمدلله ها او دعا او ته وکا السلام علیکم چې واجی کوس کی بار اوس واجی بار بچي اوس کو دا کور دی نه نه جه نه نه واز څنګه دل نکو بس دی آیات کې خطاب دی ښا یا ایها الذین آمنوا المؤمنون لا تدخلوا بیوت النبی مدن کې کوونو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا الا ایؤذن هو مزه کوتا مدن نه کېږي کې اجازه ملاو شتا سوتا چرازه په طرف د خوراک چې جتا سلام د خوراک بندوبس کړي روټه مې دلا کړي چې مې دلا کړي دا خو بار زې نشتا درنه به جي خوراک کوم یو کمره مې خالی کړ نو زې خیر دی په طرف د خوراک غیر ناظرین الہ هو چنه انتظار کوونکی لو خداغه په خوالدا اصل کې اناه ویلې شو لوخی تا دلته مراد ته په خوالې چنه کتون کې لو خداغه تا چو لوخی با کل رازی دکا و تش لوخی با کل رازی پاخا یا اصل لوخو تا قتلی ولیکن اذا دعیتم لیکن چکلا دعوت رکی شتاسو تا چرازی جی تا خوراک تیار دے مستخان خور دے لفدخلو دنشی کورونو تا ایزا تعیمتم کلا چو خوراکو کئی تاسو نفنتشرو خوارشی خوراک دے اکو لاس دے اوینزل فوراً بیا روزا پی بالتا کرنا چے در دے والی خبی غم بالختا نفنتشرو خوارشی ولا مستعنسین لی حدیثن اومی تاسو وکی خودون کی لی حدیثن دا پارا دا خبرو یار دا کوم غل نه په आवाज راځي نه دا په کوم طرف ته چا आवाज نه دا خبره باندې دا منه دي ان ذالکم کان یؤذ النبی بشک دا کار ستاسو انتظار پاغه کور کې بیزایا وک خودل د خو خبرو ته بیزایا پاغه کور کې یؤذ النبی سور کې تکلیف رسې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ نُحَيَاكَ پیغمبر ستاسونا پیغمبر خوب دانه وی چې تاسو پاسه کې کنه زئی کنه بس ته سړی ډک شوی یې مال شوی یې والله لا یستحی من الحق او الله بیان سن کوي باک نه کوي د بیان اولو د حق نه ګوره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابو له روټې بندوبس وکړه نبی علیہ السلام کو تا صحابہ بوتلل روٹیو خورلا بیاباز صحابہ منتظرو ناستو نبی علیہ السلام با بار دن نکی دا بار دن نکی دا کل بار کل دن نا کل بار کل دن نا نیشو ویلے گران کار دے چھر ملمتے وی جی بس کئی بس زیوس پاسی گئی دادے کیوی جی دا بانے تنگی راوستو جی صلا وی کنوی نو چې دا خو څوک نشي ویلی یو ملمه خدا قربان نشي ویلی چې تاسو پاسه کې خو ته پخپله خو پوهه کنه چې خوراک دی وکړه دا خو کور دی زنانه دی کاروبار وکړي ماشومان به جالي سمندر ملمانه ولا دی جی السلام علیکم لاړو بس دا وکړه نه چې او بار به ټک دی بار زیاده چار سکه بیا نو نبی علی السلام خو حیا کول هغه ته ویلی چې فون الله د آیاتونو راولېګل چې پیغمبر په لو باندې خو الله پوهه کنه چې بار دنه کیږي نو نبی علیہ السلام نے اللہ دا حکم رولیگا چا دا صحابو تو وای کنا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّا کلا چُقْوَالَي تَاسُ دِي خُزُنَ مَتَعَانِ سَامَان وَإِذَا فلانے شہرہ کا بعد کسینہ اتاوازو کئی نو فَسْأَلُوهُنَّا نُقْوَالَي دَدِي خُزُنَا سَامَان مِن وَرَائِ حِجَاب اخواد پردینا خضب ادالوی چنابے کو دا سخفل کر دے وانا پردینا باہر کوسکه لوخه کیدا کوسکه دا شس کیدا ز بیا رازم چي اوسم دا وینا لاسو کیرا کجدا لاسو ګورم چي لاسه بنگلشتا نخدخ شو نگارشتا ننه دام پردار بس کوسکه شس کیدا ز لازم بیچوالم فسالوهن نو والے د خوزنا سامان مې ورا حجاب اخوا د پردینا پردینا اوه به سامان ورکه او سامان به ته الی ها ذالکم دا زکا دا پاکوالی دی دا پارا دزلون استاسو دا وسوسونا استازلکی با شیطان با ایمان وسوسنا چی اغیطا او دا پارا دزلون دا غی دا غی پزلکی با شیطان وسوسنا چی تا تا استال با غیطا صفائی دا غی لبتا تا صفائی او چی یو بل سلم خاما کی گئی پا مخونو پا کسکی یو بل سلم خاما کی گئی پا سامانو پا لاسونو بانی نو یو بل تا پڑے کسا چای وسوسی چای نقشو نگار دا یو بلو گوری نو با رورو رورو دغا پیداش شیطان با ایمانی شروع گی وما کان لکم ننی مناسب تاسو لرا انتو ازو چو تکلیف رسوی تاسو پیغمبر دا اللہ تا ولا انتن کهو ازواجهو او نو دی جایز چې په نکاح اخلي ازواج د پیغمبر پاک ا مشر دی امیر دی استاد دی اغه دعوت در کی نو فورن بیا باروزا تکلیف باندې ورکه خو نشو ویلې چې تا ته وځه لکه بس طالب ووزا الکه امی ووزا ها نو ته خو په نو چې اوس دا یو ته قران غنځي ویلې غریب خبر نه دی نه په ځسنه خبر شي ابا ناسه ډړې به چولي الکه زه امیر سیم ته استاد دا کول داسې دې کم راخه ډړې به چولي ابو چې خدا پاک اوسو کوم بس کې روټم خورلې دا چمس کړي دا نور سکے تکلیف دې کنه دې الله وګوره ندی مناسب دا یو لسم خطاب امت تا ندی مناسب تاسو لرا انتو عزو رسول اللہ جی تکلیف و رسوی پیغمبر دا اللہ تا ولا انتن کهو پا دی تکلیف دے خیو بند تا کور تطلل دیر تکلیف دے باز خلق کور تطلل دے چانم نی خو مجبورینو نو چه مجبوری دا آغا جوڑا شو فوراً بیاوزا ولا انتن کهو ازواجهو او ندی روا چپ نکاو آلی بی بیان دا آغا من بعدی پزوفات پیغمبر پاک نه ابدن همیشه زکه دا زمون مین دی او د مور سره نکاح کیږي کی نه وروره نکاح کیږي ازواج پیغمبر پاک ضرورت د پاره سری مین دی عائشه زمون ګمور ده حفصه زمون ګمور ده امي ها سلمہ زمون ګمور ده دا ټول ازواج ام حبیبه سودا جویری ازمنګه مور ده ټول زمنګه مندیری حفصه صفیه دا ټول زمنګه مندیری لو د مور سره خلک نکاح کوي نا په داسې نسبت به منګه غته ګورو لکه څنګه چې د مور نیم خوږی ګنو منګه ان ذالکم کان عند الله عظیما بشک دا کار تاسو تکلیف ورکول یا نکاح کول تاسو دا غي سره په نزد الله لوی ګنا ان تبدو شیئن اے د خپل مور سره چې ستا پلار په مونږ ویلو کنه سبق کې چاته ما سبق خوړو ولا تنکحو ما نکحا آباؤکو الا ما قد سلف پوه چې ستا پلار د کوم جنې سره نکاح وکړه اگر چې په کور پاتې شوی دا راواد شویم نه دا سلم نکاح شوی دا نزویل پکار دادی چې دا اغه جنې سره به نکاح نه کوي استامور ګرځیدل یا دا مور خو نه به نکاح نه نه نفس چې نکاح شوی دا قران وی دا غي سره به نکاح نه کوي ځکه ستا پلار سره نکاح کړو اگر کراواده شوی نه دا خدا بیزتی د پلار دا د پلار د مشر بیزتی باندې کې قران وی دا هر یو مشر بیزتی باندې کې لکه څنګه چې د پلار بیزتی منل شو نو دا هر د استاد هم بیزتی منل شو ګوره چې کم طالب کې کم یو شاګرد کې د استاد مینا نه یاد ساتي زمان واوري اغله ګوره ورشه پانک اخوې واړه وته دا وګه بند کا فری کے دے وے بس فری کے بندے کا بند کا کولاو کا وے ناکتا مشن بندے کا اول دادا کا بند کا وے دا مشن بند کا دا خراب نشی دا مشن بند کا بند کا دائے دادگا بند کا او دا والا فوالا او دا بارا بارا میرے وے بس بند کا دادگا بند کا Thank you. د ریکارډ سټاپ کیږي نه شي.